ماں باپ یہ بخشالی گجرات اس طرف ہے نا, گجرات دو ہیں, وہ پنجاب والے ایک بخشالی کے پاس گجرات, ایسے لاہور بھی دو ہیں, ایک ہی لاہور اسلامی والے ہوئے ہیں. اس یہ کہتے ہیں یہ لاہور سے پہلے ہے تاریخ میں, آئی اس میں یہ بخشالی کا ایک عالم تھے, اچھے آدمی تھے, مدرسہ بھی ان کا تھا, گھر والی بہت تنگ کرتی رہتی تھی اور بہت لڑائیاں کرتی رہتی تھی, اور کہیں تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے جا رہا تھا, اس پہ لڑائیاں ہوئی, بڑے ہنگامے ہوئے. خیر آج کے لیے جا رہا تھا, کہتے حج پر جاتے ہوئے تھے ایسے ہنگامے ہوئے, گھر والی نے کتنا کیا کہ آخر میں تو غصے میں آ کر اپنے اوپر پورا جنتاری کر کے غصے میں نکلتی, میں نے کہا جتنا ماں با اندرے اور اشرت طلاق ان شاء اللہ, کہ مجھے تینوں شرطیں مجھ پر طلاق ہو ان شاء اللہ کہہ کر بس آج پر روانہ ہو گیا. اب پیچھے ہنگامہ ہو گیا کہ ہم نے محترم صاحب نے 3 شرطیں طلاق دے دیے گھر والی کو, سارے آدموں نے کہا بس اب تو کوئی گنجائش ہی نہ رہی, نکاح ختم ہو گیا اس کے بعد, تو اس آدمی کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا, اتفاق نے اس عورت کا ادھر سے نکلنے کے بعد دوسری شادی ہوگی, وہ خاون مر گیا, یا شادی ہوئی اس سے طلاق ہوگی, پھر ہو سکتا ہے اس کا یہ حلالے والا طریقہ جو مولوی بدلہ صاحب وغیرہ مولوی نے شروع کیے ہوئے ہیں, یہ ایک ڈکوسلا ہے, اس لیے اس کو لم کی طریقہ کھا گیا ہے. ہاں جی بدلہ صاحب لم تو کھا گیا ہے نا, نافذ ہو جاتا ہے لیکن لم تھی ہے پھر بھی. ہاں جی چلے گئے حج پر چلے گئے, بس پیچھے سارے رو دھو کر ہو گیا اطمینان ہو گیا کہ بس اب طلاق نافذ ہو گئی ہے. تو بس اس زمانے میں حج کے کوئی 3 مہینے لگتے تھے, 3 مہینوں میں عورت کی عزت پوری ہو جاتی ہے. مودی صاحب واپس آ گئے اور واپس آنے کے بعد جو ہے تو وہ انہوں نے طلاق ہی نہیں دی, سیدھے گھر کو آ گیا السلام علیکم, اور گھر والے لوگوں کو کہا کہ وہ تو حج کے کرنے کے بعد تو ایسا گمراہ ہو کر آیا ہے, طلاق کا کوئی خیال ہی نہیں, طلاق دے کر گیا ہوا تھا, اور حج کے بعد تو اگر سیر ٹھیک ٹھاک اس کی زندگی ہے اس نے ہٹا تو ہی. تو سارے لوگوں نے سارے علماء نے کہا باقی گمراہی تو گمراہی ہے, عالم بھی اگر گمراہ ہو جائے تو کون ہو سکتا ہے اللہ کے اختیار میں, آج کوئی گمراہ ہو جائے تو. خیر کسی آدمی نے آپ سے کہا کہ مرئی صاحب خدا خوف خواہ تھا سرچتا کار شروع کر سو وقت طلاق اور خود رشرتا واپس آ رہے ہوں اسٹین جاتی ہے 3 شرطیں طلاق دے دی تم نے, حج سے واپس آ کر جائے تو تم کہتے ہو کچھ بھی نہیں ہے اور سیدھے گھر کو آ گئے ہو. تو وہ بولے صاحب خود ہمیں سنا رہا تھا, ایک دم ایک جج میں گیا تھا, وہ جج بھی ایسے عجیب سی رات کے 12 بجے پہنچے تھے اور 2 بجے پھر انہوں نے رخصت کیا تھا. تو اس نے رات کے وقت کتنا سنایا, تو وہ کہتے ہیں باقی لبائی کام کو میں نے کہا کہ اس نے بہتر تنگ آیا ہوا تھا کہ اس کو میں 4 مہینے سزا دینا چاہتا تھا, تو جاتے ہی میں نے کہا کہ مجھ پر 3 شرط طلاق ہو انشاءاللہ. تو انشاءاللہ کہنے سے وہ پہلا بیان ہو گیا باطل ہو گیا, نہ لبائی صاحب کہتے ہیں پہلا بیان باطل ہو گیا, وہ طلاق نہیں ہوئی. اچھا پھر بولی صاحب آنے کا ٹھیک بات ٹھیک ہے, اس طرح نہیں ہے گمراہی ہوا ہے طلاق نہیں ہوئی تھی. تو ایسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ انشاءاللہ آپ نے کہہ دیا کہ انشاءاللہ اپنے پیروں پر چل کر جانے والے ہو, اگر اچھا جا سکتا ہے. سچ بات زنولا صاحب, یہ آپ لوگ جو ایگزیکٹو پوسٹوں پر چیف پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ڈاکٹروں کی بیر حروی کو چیک کریں کہ تو آدمی کی چمڑے اتار رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں. آپ جس ادارے کا آپ لوگوں نے لیا ہوا اس نے آپ کا مریضوں کا کیا حال کیا ہے, پیسے آپ کے لیے اور مریضوں کا آپ کو ٹارچر کیا, اور جو وہاں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر ہیں اتنے رہے تجربہ کار ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں علاج کیسے کہتے, جو آدمی پیسے خرچ کر رہا ہے نقد پیسے آدمی کے ہاتھ میں دے رہا ہے صحیح آدمی ہونا چاہیے. خیر یہ تو آپ کے صدر خوش کرنے کے اس مضمون کو بیان کر دیا, ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. آج اس بات کو کہنا تھا وہ یہ تھی کہ آج کل ہر ایک آدمی دانشور ہے, دانشور ہے. وہ یہاں تو اردو رشیات جب بھارت دیہات میں تو استاد پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں فلانا بڑا دانشور تھا, اس کو پتہ نہیں کہ دانشور کیا ہے, دانشور کیا ہے. بلکہ ایک وہ ہمارے بھائی نے اسکول میں استاد سے قصہ سنایا کہ اردو کی کتاب آئی اس میں چونکہ تھا چونکہ تھا تو اس کو اس زمانے میں ڈسٹرکٹ انسپیکٹر آف اسکول ہوتا تھا یا اسسٹنٹ وہ امتحان لینے کے لیے آتا تھا تو اس کو ہم کہتے امتحان آیا ہے تو ہمارا خیال تھا یہ بڑی موٹا سال جی یہی امتحان ہے چھوٹے بچے سے ڈرتے تھے امتحان یہی آئے وہ اب دل ہمارا کام رہا تھا ہاتھ کام رہا تھا کہ امتحان آیا ہے جی تو وہ ڈسٹرکٹ انسپیکٹر آتا تھا امتحان لینے کے لیے وہ امتحان لینے کے لیے آیا ہوا ہے تو لڑکا اٹھا تو اس نے پڑھا اس نے کہا چونکا تو وہ ڈسٹرکٹ انسپیکٹر اسکول نستاد کو دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے چونکا اور اس نے کہا جی میں نے تو چنکا پڑھایا تھا اس کو اب یہ چونکا کہتے ہیں میں کیا کروں تو اس کے چنکا پڑھایا ہے گھر میں چونکے پڑھایا ہے لڑکے نے اپنی یاد کر کے دونوں کے درمیان ہی چونکا بنایا ہے سارے دانشور ہیں جی سارے دانشور بنے ہوئے ہیں اور یہ انٹرنیٹ جو آیا ہے نا اس نے تو آدمی کو ڈاکٹری کا بھی دانشور بنا دیا ہے علم کا بھی دانشور بنا دیا ہے ہر چیز کا دانشور بنا دیا ہے اور ہر کچھ اس سے دیکھتے ہیں اور دانشوری کا نتیجہ یہ ہے کہ جو کام کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں خودرائی سے کرتے ہیں خادینی ہو دنیاوی ہو دیکھے کھا رہے ہیں ہم لوگ میرا خیال ہوا کہ میں سارے علماء سے پاکستان کے کس کثافت میں پوچھنے کے لیے کہ آپ بتائیں کہ اگر امریکہ میں ایک کافر نے قرآن مجید جلا دیا تو ہمارے ذمہ یہاں پر ہمارے ذمہ جلوس نکالنا ہمارے ذمہ جلوس نکالنا پتلا جلانا ہنگامہ کرنا ہڑ بازی کرنا کوئی کہتا صاحب آپ استفاد کریں مولوی بدلا استفاد کریں ایک آدمی کافر ہے اس نے قرآن سے کاغذوں کا ایک مجموعہ ہے اس نے جب کفر اختیار کر لیا ہے تو قرآن کا جلانا کیا بات ہمارا ایک سیکریٹری مریض آج نہیں آیا ہوا جب جیسا واقعہ ہوتا اس کا دورہ پڑا ہوتا ہے تو اس کو جوں دورہ پڑا تو میرے پاس آیا اس نے کہا کہ میرا بخیر کیسے کہا کہ بخیر قرآن مجید لائے ہوئے ہے اور تو اس پر دورہ پڑا ہوا تھا پھر دوبارہ لاج نہیں آیا ورنہ پیچھے آ کر بیٹھتا تو دورہ پڑا ہوا ہے تو اسے اس کو میں نے خوب سنائی میں نے کہا تھا کیا تھا کیا اس نے قرآن مجید لایا اس کے ساتھ مجھے ایک فوج کے بریگیڈیئر نے بتایا اس نے کہا کہ جس وقت امریکہ صدام سے ساری خالصانی کرا رہا تھا تو اس نے بچایا کہ تمہارے ملک سے فلاں فلاں دینی پارٹیوں کے فلاں فلاں آدمیوں کو صدام کے پاس بلایا گیا ہے اور اتنا پیسہ اس سے لے کر آئے ہیں تاریخیں چلانے کے لیے اور یہ ان کی سیاسی بصیرت تھی کہ صدام کے حال میں ڈگ ڈگی بجاتے رہے اچھلتے رہے کودتے رہے یعنی اور اس کا نتیجہ کیا ہوا تو سارے جلوس ان کے ٹیلی کاسٹ کر کے بتائے سعودیوں کو کہ اس ملک کی فوج تو میں اپنی حفاظت کے لیے رکھی ہوئی ہے اور ان کی یہ جذبات ہے تمہارے بارے میں اس کے نتیجے میں امریکہ نے پاکستان کی فوج وہاں سے نکالی اور اپنی فوج وہاں پر ڈالی اور یہ تمہارے ان باقی دنیا داروں کو تو میں نہیں کہتا یہ تو یعنی یہ تو کافر کی ترتیب ہے کہ بے غیرت بے وقوف بددیانت اور بزدل جس میں چار بے ہوں بزدل بے غیرت بے وقوف اور بددیانت ہو اس کو اقتدار ملائے کیونکہ اس کا مفاد اس میں ہے اور ایسا آدمی جو دنیا کے لحاظ سے ملک کی بہتری سوچتا ہو اس کو قدم جمانے نہیں دیں گے اور ایسا آدمی جو کہ شریر کے نفاذ کی طرف لے جا رہا اس کو شوٹ کرایا جائے گا یہ صحیح ہے کہ کتابوں کے الفاظ میں آپ کے لیے بول رہا ہوں اس میں لکھے ہوئے تو کیا بات کہہ رہے ہاں میں کہ پتہ ہے بہت ہی بدرا صاحب سامنے بیٹھے ہوئے نا بڑا باہر ہے یہ فتوا لے نا کہ کیا میرے ذمہ ہے کہ میں کروں اس چیز کو. اور جلوس نکالا ہوا ہے زور کی نماز میں قضا ہو گئی, اس بیوقوف ضلع کو کہو کہ پیپسی نہ تو چندہ دیتا ہے ان کو. یہ ضلع مانتا ہے اس بات کو, یہ بغیر مانتا ہے اس بات کو, جو اس کی مقابلہ ہے. تو وہ آیا ضلع دا خبر منی نما نہ منی گا تو پونا اولو بند سو خرچہ رشتہ خوشحال سی طبیعت آزاد سی. جلسہ جلوس میں کیا ہوتا ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے, طبیعت آزاد ہو جاتی ہے. ایوب خان کے خلاف ہم جلوس نکالا کرتے تھے نا, اس وقت میں فرسٹ ایئر ایف ایس سی میں تھا, اسلامی کالج میں, سن 64 میں پہلے جلوس ہم نے اس کے لیے نکالے ہیں. تو جلوس ہم اس کے لیے نکالا کرتے تھے, بڑے جلوس نکالے, بڑا مزہ آیا. فرسٹ ایئر کے مزہ ہی بہت, اتنے چھلانگیں لگا گئی ہم, اتنا مزہ آیا. کالج وغیرہ بند کرا دیے, میں گھر چلا گیا. تو والد صاحب انتظار میں تھے گیا, انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے بڑے جلوس نکالے, بڑے جلسے کیے, اور وہ اخباروں میں آتا تھا کہ ظالمانہ قوانین ایوب خان کے اس کے خلاف آپ لوگ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا نہیں, کو ظالمانہ قوانین کیا ہے؟ میں نے بات سب کہ آپ تو شوق ہے بات کر کے کہ ہم تو چمنگا جلوس نہ خواندہ رسول والے, ہم تو جلوس کا لطف اٹھانے کے لیے گئے ہوئے تھے, ہمیں کیا پتہ ہے کیا اس کے اشارے بنداج. ایک اس وقت برطانیہ کی سیڈی ہوتی تھی, ساری جگہوں کے بارے میں وہ کر رہے تھے, تحقیقات کر رہے تھے, تھانہ بون کی ماری خانقاہ کے بارے میں انہوں نے آ کر معلومات کی کہ یہ آدمی کیا کرتا ہے. انہوں نے بتایا کہ اس کی ایسی اصلاحی مجالس ہیں, تربیت کرتے لوگوں کی کرتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو جلسے جلوس ہم کراتے ہیں اس میں یہ نہیں ہوا کرتا, یہ بہت خطرناک ہے, خطرناک ترین آدمی یہ ہے کہ جو اپنے عوام کی تربیت کر کے ان کی زندگی کو بدل کر ان کو تعمیری رخ پر ڈال رہا ہے. کیونکہ بنے ہوئے افراد جس قوم کے میدان میں ہوتے ہیں, ظاہری باطنی لحاظ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں, ظاہری باطنی لحاظ سے تربیت یافتہ ہوتے ہیں, ہنر مند ہوتے ہیں, با مقصد ہوتے ہیں, اس قوم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. غالب ان لوگوں پر آیا کرتے ہیں جو کہ محض ایک بھیڑ ہوں, بھیڑ نہ تو ہنرمند ہیں کچھ کام کر سکیں, نہ تو سمجھدار ہیں کس بات کو سمجھ کر کر سکیں. تو آپ سے محنت کر رہا ہے, سارے دانشور بنے ہوئے ہیں, اپنی مرضی پر چل رہے ہیں, بڑی بات خزرائی ہوتی ہے. ہم آدمی آتا ہے نا, بیت ہوتا ہے نا, تو اس کو دو تین دفعہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آدمی حوالے کر اس نے اپنے آپ کو کیا, مان کر چل رہا ہے, مشورے کا عادی ہوا نہیں ہوا, اور چند ایک بار پتہ چلے خزرائی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کافی اثر دیکھے کھائے گا, ہو سکتا ہے کسی کو جگہ پر آ جائے, دیکھے کھائے گا, اور نہ اسے دنیا میں کچھ حاصل کرنا ہے, نہ اس نے کچھ آخرت حاصل کرنا ہے, کیونکہ آدمی خزرائی ہے, خود دانشور ہے. ہمارا ایک ڈاکٹر صاحب تھا, وہ امتحان میں نہیں پاس ہوتا تھا, اس کو میں نے ایک سال کی چھٹی دلوا کر اپنے پاس بلوایا. اپنے پاس جب بلایا تو ایک دن اس کو میں نے کسی بات پر ڈانٹا کہ جب آدمی کی ترقی کا دوسرا دروازہ کھولتے ہیں ہم آدمی کے لیے اس کی ڈانٹ پر شروع کرتے ہیں, اور یہ آدمی کی ترقی کی علامت کے سلسلے میں ترقی کی ہوئی, اس قابل ہوا کہ ڈانٹ ٹپٹ کے قابل اس کو ہم نے سمجھا. اس کی ایک دن میں ڈانٹ ٹپٹ کی, جب ڈانٹ ٹپٹ کی تو اس نے کہا کہ آئی ایم 100% رائٹ, آئی ہیو کمیٹڈ دس تھنگ, آئی ایم 100% رائٹ. جب اس نے اس بار کو کہا کر گئی تو خیر میں خاموش ہوا. میں نے کہا یہ آدمی ساری عمر دھکے کھائے گا, اتنا بڑا دانشور ہے کہ ایسا دانشور ساری عمر دیکھے کھاتا ہے. میں کہا میرے بس میں اتنی تھی کہ اس کو میں نے تربیت کی, ایک سال کا دورانیہ دیا, اور اس میں انڈیویجلس کے ساتھ بیعت کا تعلق ہے. جس سے آدمی پیدا ہے ان کو ماں باپ کہتے ہیں, یہ ہے جسمانی باپ ہے, جس کے ساتھ بیعت کا تعلق ہے روحانی باپ ہے. اگر روحانی باپ آپ کے دنیا آخر کے مفاد کو نہیں سوچتا تو یہ بددیانت ہے, اس کو خدا کا نزدیک جواب دینا پڑے گا, اس کو اللہ رسوا کرے گا. اگر شیخ مرید کے دنیا اور آخر مآخر کے مفاد کے بارے میں دیانتدار نہیں ہے تو یہ اس کو اللہ رسوا کرے گا. اور اگر مرید کو اس پر اعتبار حاصل نہیں ہوا تو ساری رات تہجد پڑھتا ہو, سارا دن روزہ رکھتا ہو, لیکن اس کو شیخ پر اعتماد حاصل نہیں ہوا, اس کو کچھ بھی نہیں حاصل ہوا, ان اعمال کا ثواب اس کو ہو جائے گا. یہ کر رہا ہے, اللہ ثواب کسی کا ضائع نہیں کرتا, لیکن یہ کچھ حاصل کرے زندگی میں اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ہمارے یہاں ایک طالب علم داخل ہوا, میں رائیوڑ ضلع کے لیے گیا ہوا تھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک طالب علم ہے, ایک ایسی کا امتحان دیا ہوا ہے اور اس نے تھوڑے دن آیا ہے عربوں کے ساتھ عربی اس نے سیکھ لی ہے اور بڑے وہ عام قسم قسم کے وہ کارنامے کر رہا ہے, بڑی حیرت ہوئی. تو میں نے کہا کہ اللہ آپ کو ماشاء اللہ آپ بڑے قابل ہے, اللہ آپ کو فرسٹ پوزیشن دے سکا. فرسٹ پوزیشن از مسنگ, جیس رکھا ہوتا ہے نا, اٹ از مسنگ. خیر جس طرح تجربے کی بنیاد پر خطرہ ہو گیا, میں اللہ خیر. خیر وہاں سے فارغ ہو کر یہاں پر آئے تو یہاں تو جب نتھنگ کھاتا تو اللہ نے کبھی فیصلہ ہو گیا نتھنگ, دوسری پوزیشن اس کی آئی, پہلے نہ آ سکی, چند نمبر سے دیکھے. تو خیر یہاں آ کر داخل ہوا, داخل ہونے کے بعد وہ آدمی تھا واقعی بلا کر ذہین. وہاں سے یہ باتیں میں نے سنی, اس نے کہا یہ فلانا آدمی نمبر سے رائیمنڈ کے بیان کر رہا ہے, یہ خطا کر رہا ہے, خطائیں اس کی کرنا, اس کو میں نے دیکھا. یہاں آیا, یہاں جو ہے تو وہ کتاب پڑھ کے آتا تھا, تو انسان ہے اب ساتھ علم تو دریا پہ ہے جی, ہمیں تو کوئی دعویٰ نہیں ہوتا کہ سب کچھ ہمیں آ گیا ہے, پڑھ کے ہم آئے ہیں آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں, اور ہم سے بھی خطا ہوگی, بازو کتاب کو بات آتی ہوگی, ہم آپ سے سیکھ لیں گے اگلے سال کے لیے, ہم اچھے پروفیسر ہو جائیں گے, کسی کا دعویٰ نہیں ہوتا. ایک بار میں بڑا سفر کر کے آیا تو میری پوسٹ گئی ہوئی کلاس تھی, ای این ٹی اسپیشلسٹ والوں کی کلاس تھی, تو وہ بغیر تیاری کے مجھے لینی پڑی. اس میں کتاب پڑھتے آدمی پہنچ گئے, کلاس کی مشکل کلاس ہوتی ہے, کلاس پڑھتا ہے کتاب پڑھتے اسی کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے اور بعد میں بات کرنی ہوتی ہے. پڑھ رہے ہیں تو ان تک طلبا کو اندازہ ہوا کہ اس کو تو ٹاپک نہیں آتا ہے, تو بڑے ہو گئے جی, وہ دلیر ہو گیا, بڑے زور شور سے پڑھ رہے ہیں. انہوں نے ساری ڈسکشن مکمل کی تو اس کا ماڈل میں نے آگے رکھا, میں نے کہا جو باتیں آپ نے کہی ہیں مجھے بتاؤ یہ کہاں کہاں پر ہے. بس پیدل ہو گئے, پنچر ہو گیا. میں کہ استاد ہوتے ہیں, بلی نے ایک گر اپنے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے, اس کے پاس ایک گر ہوتا ہے, اس نے رکھا ہوتا ہے. تو خیر انہوں نے جب وہ ساری بات گھنٹے کی مکمل ہوئی تو اس کے بعد جو پانچ سات منٹ تھے ان کو سارے پوائنٹس ان کو میں نے ان لگا کر بتایا کہ یہ جگہ ہے, تو ان کو اندازہ ہوا کہ باقی اس آدمی کی ضرورت ہے, اس کے بغیر کام نہیں کر سکتے. تو کیا بات آپ سرو کر رہے تھے؟ ہاں یہ یہاں پر آیا استادوں پر اعتراض, جی سب کچھ کرتے کرتے میں نے کہا یار آدمی بہت قابل ہے اور کیا کہتے ہیں فعال ہے, انرجیٹک ہے, فعال ہے, اس کو امیر بناؤ تاکہ کام کرے, اور امیر جب آدمی بنتا ہے تو اس کو معمول اس کو پھر ٹھیک کیا کرتے ہیں, تو اس کو معمول بھی ٹھیک کر دیں گے, تربیت کی ہو جائے گی. ایک سال اس کو امیر رکھا, اس کے بعد جو ہے تو یہاں ایک بڑا فساد ہوا. اس فساد میں سرفراز صاحب پرانے ساتھیوں کو یاد ہے, ہمارے صاحب رحمتہ اللہ کے ساتھ ہمارا بیعت کا تعلق تھا, ان کی بہت بےزتی بعض لوگوں کے ہاتھوں ہوئی, بہت ظلم ان پر ہوا, ان کا رد عمل کرنا چاہتا تھا. یہ آدمی جو ہے تو ان ظالموں کا ساتھی بنا اس میں. اس کے بعد پہلا کہ ایسی شان ہوئی کہ اس نے درس دینا شروع کر دیا, درس قرآن, اور درس قرآن سے وہ تبلیغ والوں سے بھی کچھ لاد ہو گیا, پھر درس قرآن کا اپنا حلقہ بنایا, ایک تفسیر پھر اسے مزہ نہیں آیا, اس پر دوسری تفسیر مزہ نہیں آیا, آخر اس کو مزہ آیا مصر غلام احمد پرویز کی تفسیر سے مزہ آیا, اور کفر میں گیا, پرویزی ہوا. اور پھر یہاں سے جب فارغ ہوا تو میرا خیال ہے بیسٹ گریجویٹ تھا, لیکن کوئی اس کو نوکری کے لینے کے لیے تیار نہیں تھا. ہمارے ڈاکٹر شربازہ صاحب ہوتے تھے وفات پا گئے, ان سے کہا کہ ڈاکٹر سے بستا تبلیغی ہے تو واقع لگنا, تمہارا تبلیغی ہے تم اس کو, اس نے کہا کہ دنیا کے واقع مار مجھے نعوذ باللہ خدا کی قسم دنیا میں اس کو میں اس نے بھی نہیں لیا. میں برطانیہ گیا تو وہاں اس نے کوئی پی ایچ ڈی کیا, پھر اطلاع آئی کہ ماشاء اللہ سارے اس نے باتیں پار کر کے آپ یہ خوب شراب کا دوتا ہو گیا اور دانشوری یہاں تک پہنچ. بھائی میرے فضل آدمی پر ہو جاتا ہے اللہ پاک کا کہ جب آدمی اپنے آپ کو تربیت کے لیے حوالے کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں کچھ سیکھ لوں اور دنیا آخرت کے فوائد اٹھاتا ہے اور مزے کرتا ہے دنیا کے لحاظ سے بھی. اصلاح نفس میں جملہ میں نے لکھا ہے نا کہ دنیا کے لحاظ سے بھی دنیا سے فائدہ لطف ان لوگوں نے زیادہ اٹھایا جن لوگوں کی جینی زندگی رہی, دنیا داروں کے مقابلے میں زیادہ فائدہ اٹھایا. آج دو واقعات میں نے ساتھیوں میں سنائے, وہ آپ کو بھی سناتے ہیں. ہمارے عزیز بولی ہمارے ایک واقف تھے, بڑی عزیز کے آدمی تھے, ناگہانی ان کے بیٹے کی موت ہو گئی تو محکمانہ پابندی کی وجہ سے آدمی کو جنازے میں جانا پڑتا ہے, دعا وغیرہ کے لیے جانا پڑتا ہے. تو گیا آیا میں دعا وغیرہ میں, تو بعد میں کوئی نوجوان بیٹا ہو شادی کے سے پہلے مر جائے کتنا غم اور دکھ ہوتا ہے. دعا وغیرہ تو کر لی ہم نے تو ان کی بیوی کا پیغام آیا, اس نے کہا کہ میرا تب اس آدمی نے برا حال کر دیا. کہا کہ دعا وغیرہ کے لوگ ہوتے ہیں مرد عورت ہوتے ہیں, جب چلے جاتے ہیں تو یہ شراب پی لیتا ہے اور شراب پینے کے بعد ہوش و حواس ختم جاتے ہیں, غم موت موت سب کو چلی جاتی ہے, اس کے بعد میری شامت کرتا ہے اور میں تو بیٹھے غم میں ہوں, میں یہاں سے بھاگوں, میں کیا کروں, میرے کوئی پناہ کی جگہ میں کہاں. تو میں گئی وہ بے دینی کی زندگی جس کے نتیجے میں بھگتے ہیں آپ. آپ کا باپ رشتہ دے رہا تھا تو اس نے اس بات کو نہیں لگا کہ شرابی کو وسنی کہا ہے شریعت نے, وسنی بت پرست اور شرابی ایک ہی حیثیت کے آدمی ہوتے ہیں. میں کسی میڈیکل کالج میں امتحان کے لیے گیا تو اتفاق رہا ہماری ایک اسٹوڈنٹ ایک ڈپارٹمنٹ اس چیز پہ پیغام بھیجا کہ میں اس سے ضروری بات کرنے کے لیے آ رہی ہوں. آ گئی تو اس کا مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں تو تباہ برباد ہوں. کیا بات, وہ خاون کی وجہ سے پہچانتا تھا, بڑی حیثیت کے لوگ دنیا کے لحاظ سے, وہ لینڈ لارڈ اور بڑے تھے, وہ میڈیکل کالجوں سے نکلی گئی ہے, چند ایک کامیاب شادیاں ہوتی ہیں, ان کی شادی ہو گئی تھی پسند کی شادی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جب آتا ہے رات کو اس نے شراب پی ہوتی ہے, اس میں اور بیل میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے, تو اب آپ بتاؤ میں کیا کروں. تو میں نے کہا سر کہ آپ کے علاقے میں بھی تبلیغ کا کام ہوتا ہے, اس کو تبلیغ والا مثال بھیج سکتا کبھی نہیں جائے گا. میں نے کہا فلاں بزرگ ہیں بیل کا سلسلہ چلا رہے ہیں, ان کے پاس بھیج سکتا کبھی نہیں جاؤ گا. تو میں نے کہا یہ وظیفہ ہے چار مہینے پڑھو اس کو. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب چار مہینے میں تو میں ختم ہو جاؤں گا. تو میں نے کہا میرے پاس تو اس کے باہر کوئی حل نہیں, میں کیا کروں. تو میرے بھائی وہ بہترین کی زندگی ہے جس جہنم میں آگے گرد و پیش کے لوگ جو بڑے بڑے بنگلوں ہیں, بڑی بڑی موٹروں میں آتے ہیں, بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہیں, بڑے کرو فر کے لباس میں ہوتے ہیں, اور ان کا حال کیا ہے وہ میں نے آپ کو منظر کشی کر کے بتایا. یہ وہ بےدنی کی زندگی, اور اس کو سمجھ بھی اس کو آ جاتی ہے, اس کو ترک کرنے کو کہیں اب یہ وہاں تک پہنچ گیا ترک نہیں کر سکتا. اب اس نے اسی تباہی سے آگے چلتے چلتے چلتے یہاں تک کہ دھران سے اس نے گرنا ہے اور مکمل تباہی سے ہوگی, رات دنیا کے لحاظ سے بھی ہونا اور آخر کے لحاظ سے بھی ہونا. اور اب وہاں تک پہنچ گیا کہ آپ کے جو پروفیسر ہوتے ہیں انجینئرنگ کے نا, انہوں نے ہمارے پیسے کا علاج کیا تھا ہمارے بلان صاحب کا, تو ان کا خیال ہوا کہ ان کے احسان کا بدلہ اتارنا چاہیے. تو یہ پیر بھی تھے, ان کی پیری یہ تھی کہ جو آدمی ان کے آپات بیعت ہو کر کامل ہو جاتا تھا نماز روزہ چھوڑ دیتا تھا, اور کوالی ڈھول بازے میں رونا دھونا چھلانگے لگانا ہو ہر شروع کہتے ہیں اب یہ پہنچ گیا. تو ہمارے بڑے حضرت صاحب سے شاہد عزیز راجو دل رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملایا اس آدمی کو. یہ ملا تو حضرت اس کے بدن پر متوجہ ہوئے اور پھر انہوں نے فرمایا مولانا صاحب سے فرمایا یہ وہاں تک پہنچ چکا ہے کہ واپس نہیں آ سکتا ہے. کیا بھی واپس نہیں آ سکتا اسی جہالت میں گمراہی میں موت پر اس نے اپنی بات پکی کر دی مور کر دی. اب کیا کرے گا؟ کوئی بات پوچھتے ہیں آپ پوچھیں گے پھر. وہ مفتی سے پوچھا کرتا ہے ہم سے اللہ نف پر پوچھا کرتا ہماری تو ہمارا تجربہ اس سلسلہ تصور میں اصلاح نفس کے مضمون کا ہے ٹھیک ہے نا اور ہمارا موقف اس میں سخت ہوتا ہے. مفتی سے آپ پوچھیں گے تو آپ کو کوئی ایسا نہیں بتا دیں گے. ہم نے تقوی کا معیار بتانا ہوتا ہے لہذا ان مسئلوں کا ہم نہیں بتا سکتے. خط دے گلو ماشاء اللہ.